أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الله جل جلاله بعد از بیان رسای کلمه توحید و مسائل شریعت و به اینکه قرآن کریم فرستاده شده الله جل جلاله است، در حالی که تصدیق میکنه پیامهای گذشته الله را و تفصیل برای کتابهای گذشته است که شکی هم در این نیست، بعد از این بیان واقعیت و حقیقت باز هم اگر تعداد سرباز میزنند و این پیام الهی را تکذیب میکنند، تسلی برای پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم و مؤمنین میدهد و ارشاد میدارد که و این کذبوک، و اگر تکذیب کند تو را ای پیغمبر، بعد از بیان حقیقتی که تو اون را برای مردم بیان کردی، فقل بگو لی عملی ولکم عملکم، پس بگو برای من نتیجه اعمال خودم است، ولکم عملکم و برای شما نتایج اعمال خودتان. اعمالی که من میکنم نتایج برای من ثابت میشود و آنچه که شما میکنین برای شما. انتم بریئون مما اعملو، شما بیزارید از آنچه که من میکنم و انا بریئ مما تعملون، و من بیزارم از آنچه که شما میکنید. نتیجه آخری است که قطع روابط، ارگا پیام حق بعد از بیانش در جانب مقابل تأثیر نگذاشت و او با لجاجت و عناد خود به پیش ببرد، پس آخرین کلمه‌ای که یک دعوتگر برای انسان منحرف میگوید امیست که فقل لی عملی ولکم عملکم، پس برای من است عمل من و برای شما هم است عمل شما، من از اعمال شما بیزار استم. و یقینا که به ای که به طرف اعمال صالحه رجوع نکردید، شما از اعمال من بیزار استید. و انا بری مما تعملون، و من بیزارم از آنچه که شما میکنید. معنای این گپ ای را نمیدهد که ارگا ما با یک انسانی که بعد از گفتگو پیام خود را میدیم، بعد برش اجازه بدیم که در کشور ما در خطه اسلامی برای اعمال ناجایز و بدبخت خود ادامه بدهد و یا دیگرها را برش تشویق بکند. بله، در ابتدا در ذهن هر انسان سوال وجود داشته باشد، پیامی وجود داشته باشد، امرای از او به مذاکره و مفاهمه و درک مطالب نشست داریم، ولی بعد از این که عناد بکند، به اساس عناد دستش گرفته می شود، پس به نام آزادی بیان حق ازی را ندارد که در کشور اسلامی چیزهای غلط خرافی و برخلاف دین را نشر بکند و یا هم دعوت بکند. و منهم من یستمعون الیک، و از ایشان کسی است که گوش میدهد به فرمان و به سخنان تو ای پیغمبر، و بعضی از کسایی هستند که لا یستمعون، گوش برات نمیدهد. از انسانهای منحرف کسایی هستند که به سخن تو گوش میدهد و کسای دیگری هستند که گوش نمیدهد برای سخن تو. اف انت تسمعو، آیا تو میشنوانی از ثم کران را ولو کانوا لا یعقلون، اگر چه نفهمند. پیام بسیار واضح است، بعضی از کسایی هستند که به اساس دعوت تو یستمعون الیک، برای تو گوش میدهد و در خود تغییر را میارد و ایمان میارد. بعضی از کسایی هستند که لا یستمعون الیک، گوش به فرمان و به سخن تو نمیدهد. وقتی که خود را کر بکند، اف انت تسمعو، آیا تو میشنوانی از ثم کران را ولو کانوا لا یعقلون، اگر چه نفهمند. کسی که خود را کر بکند، پس تو آرام میتونی او را بشنوانی. و منهم، و بعضی از ایشان من کسی است که ينظر اليك نگاه میکنه به سوی تو میبیند بعد چشم خود را قصدن میپوشاند پت میکند در این صورت که خودش چشم پت بکند اف انت تهدی العمیا آیا تو هدایت میکنی کوران را ولو کانوا لا یبصرون هرچند که نبینند پس یک کسی که به دست خودش در گوش خود پنبه را بگذارد و گوش خود را بند بکند آیا تو او انسان را وادار به شنیدن میکنی؟ یک انسانی که چشم دارد راه را بلد است انگامی که تو دعوتش بکنی به حق رهنماییش به حق بکنی و او چشم خود را پت بکند در این صورت میتونی که او انسان را رهنمایی بکنی؟ جواب منفی است ممکن نیست که این انسان به راه برود و ما گپ گذاشته ما که یک انسانی است که خواب است میتونی او را بیدار بکنی با مجرد که پایش شور دادی بلند میشود و یک انسان دیگری است که خود را به خواب میزند بیدار است ولی میگه که من خواب هستم هر قدر چیق بزنی هر قدر پایش شور بدی او چشم خدا خلاص نمی کند او نمیگه که من بیدار هستم بنان بیدار شدن بیدار کردن انسانی که خود را به خواب برده باشد بسیار مشکل است این انسان هم که با چشم خود خودش پرده مندازد در گوش خودش خودش پنبه میگذارد آیا تو ایرا میتونی که بشنوانانی؟ آیا میتونی که ایرا راه نشان بدی؟ قطعا راه نمیرود بنان حق با آیتهای گذشته و پیام دین توضیح شده آنانی که خود انکار میکنند پس در فکری از اونها نباش ان الله لا یظلم الناس شیئا یقینا الله به من حقایق و بیان بعضی و به من از بعضی ظلم نمی کند ان الله لا یظلم یقینا که الله ظلم نمی کند الناس بر مردمان شیئا اندکی ولکن الناس انفسهم یظلمون ولیکن مردمان بر خود ستم روا می دارند الله به هیچ کس ستم نمی کند دروازه دین را باز نگه کرده در اینجا تعلق قومی نژادی منطقوی و سمتی و فلانه را ختم کرده این پیام به کل بشریت است ولی که یک انسان ایرا به زور عربی می کند ایرا به زور به منطقه و به قوم تعلق می بخشد خود ظالم او انسان است الله خود ظلم نکرده الله خود پیام به نجات کل بشریت فرستاده است و یوم یحشرهم و روزی که برانگیزد الله جل جلاله ایشان را که الم یلبثوا الا ساعتا من النهار گویا که درنگ نکرده بودند در دنیا که الم یلبثوا فی الدنیا گویا که درنگ نکرده بودند در دنیا الا ساعتا من النهار مگر یک ساعتی از روز یتعارفون بینهم شناسا باشند با یک دیگر خود وقتی که از قبر بلند میشن و هزارها سال زیر قبر تیر کرده باشد بعد که میخیزن در قبر مانند یک ساعت برش خواد بود و امیر رقم اردا مقایسه میکند زندگی دراز و جاویدان را در سرای آخرت چی در عذابش بوده باشد چی در نعمتش بوده باشد گمان خواهند کرد که یک ساعت بیش در دنیا تیر نکردیم یتعارفون بینهم شناسا باشند در میان خود در میان خود شناسا و که خوب نفر کیست بد کی است میبینه که یک نفر از قبر میخیزد و روشنی دارد با او راهنمایی می شود او با عزت می رود از قبر می خیزد در پیش رویش اعمال صالحش می آید و الله رحمت سرش می کنه بر مرکب سوار می شود و به مرکب هر راه می رود و کسی دیگری است که سر زناقش که خود را کش می کند با پایش هم شل می باشد یک لبه می رود او نفر را می شود که هم در روشنی حرکت می کنه و هم سر یک مرکب سوار است سر چیز سوار است خوب می شود که فلانه بچه فلانه است بعد میبینه که من چی کار کردم و او چی کار میکرد او به طرف دین حرکت میکرد تقوا داشت و ظلم نمیکرد هرچی من بودم به طرف بیدینی به طرف درست زندگی و خواهشات نفسانی قدم گذاشتم نتیجه هم اینی برآمد قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله به تحقیق زیان کردن آنانی که تکذیب کردن ملاقات الله جل جلاله و روبرو شدن با الله جل جلاله را یعنی هر کسی که ستم بر خود کرد در حقیقت ملاقات پروردگار را انکار کرده چی رقم انکار کرده هر گاه این میجا ما شما ششتیم و به ما گفته شد که امروز شما با رئیس جمهور افغانستان صحبت دارید و یک بار میرین ساعت به ما تعیین بکنه که صبح میریم صبح 9 بجه میریم باور بکنه خواسته باشیم نخواسته باشیم در لباس خود تغییر میاریم، خواسته باشیم نخواسته باشیم سر وضع ظاهری خود یک بار می اندیشیم، یک به یک رئیس جمهور میریم، به یک کلان میریم. هرگاه یک انسان به این باور داشته باشد که من با الله جل جلاله میرم و این می که چشمم بود شود دیگه با الله قرار دارم، روبرو میشم با اعمالم، روبرو میشم با الله جل جلاله، می شود که آمادگی نگیرد و آمادگیش هم همی 70 سال است که ای به اصلاح عمر دارد، حتما بر خود منتفید است و آمادگیش جز ایمان، جز نماز، روزه و زکات و حج و اعمال صالح چیزی دیگری نیست. هر کسی که ملاقات الله را تکذیب بکند در حقیقت در این اعمال کمی میکند. آنانی که ملاقات الله را میپذیرد در تصحیح اعمال خود میپردازد. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله، و تحقیق زیان کردن آنانی که تکذیب کردن ملاقات الله جل جلاله را، و ما کانوا مهتدین، و نبودن راه یافتگان، نبودن راه یافتگان، راه یافته هم نبودن. و اما نرینک بعد الذی نعدهم، اگر نشان دهیم تو را ای پیغمبر، بعد الذی، بعض آنچه را که نعدهم وعده میکنیم ایشان را در حیاتشان، نعیدهم فی حیاتک، وعده میتیم ایشان را آنچه که ما وعده میکنیم به ایشان در زندگی تو برش نشان بدیم، او نتوفینک، یا بمیرانیم تو را پیش از تعذیب از اینها، فإلینا مرجعهم، در هر دو صورت بازگشتشان به سوی ماست. و اما نرینک بعد الذی نعیدهم، اگر نشان دهیم تو را ای پیغمبر بعض آنچه را که وعده میکنیم برای ایشان از عذاب در حیات تو، او نتوفینک، یا بمیرانیم تو را پیش از اینکه اینها را عذاب بکنیم، فإلینا مرجعهم، بسوی ما بازگشت ایشان است. چه یک تسلی بزرگ میدهد، فإلینا مرجعهم، ار کافر بیدینه که اگر عذاب در دنیا شود یا نشود، فإلینا مرجعهم، بازگشتش بسوی ما است. فرق نمی کند که یک چند روز زندگی بسیار خوبی داشته باشد در ظاهر، ثم الله شهیدون، باز الله گواه است علی ما یفعلون، با آنچه که میکنند الله باز گواه است. الله یکی یک اعمال از اینها را گرفته است. و ایتو نیست که در این دنیا همیشه و جاوید انسان باشد، ولی کل امت رسول، و هر امتی را پیغمبری است که اینها را به حقایق زندگیشان آشنا میکند. فیزا جا رسولهم، و چون آمد پیغمبریشان به خاطر از اینکه شهادت به جهت گواهی بر ایشان، قضی بینهم، فیصله کرده شود، حکم کرده شود در میان ایشان، بالقسط به انصاف، برای هر امتی رسول پیغمبر است. فاذا جاء رسولهم، چون آمد پیغمبرشان در روز حشر لشهادت به خاطر گواهی بر مردم که من دین را بر شما رساندم، ای پیام الهی به شما رسید، قضی بینهم، فیصله در میانشان کرده می شود، بالقسط به انصاف، فقط عمق تعهد گرفته می شود، این پیام به شما رسید، آن نیف، با مجرده که بگه بله رسید، از این بعد مطابق و اینمی شریعت ترشان فیصله می شود، و هم لا یظلمون، و بر ایشان ستم کرده نشوند، و ایشان ستم کرده نشوند، مطابق به با اعمالش باداش می گیرد. و یقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين، با این بیانی که تو اونها را از آخرت میترسانی باز هم لجاجت میکنن و میگوین که متى هذا الوعد، کی باشد این وعده، کجا باشد این وعده، ان كنتم صادقين، اگر شما راستگویان هستید، اگر شما راستگوی هستین پس چه وقت این تحقق پیدا میکند. و روز گذشته هم میبینین که در پیمان برتان نوشته کرده بود که وعده های پیغمبر همیشه متعوی آمدند و تا هنوز نه قیامتی است و نه هم حشر شده و نه هم جنت دوزخی. این وعده ها را بسیار زیاد گفتند، از جمله پیغمبران هم همین رقم وعده ها گفتند. الله میگه که همین نکته را همیشه تکرار خواهند کرد انسان ها و میگن کی باشد آمدن قیامت و شما چه وقت ام راستگوییتان تحقق پیدا میکند. قل بگو ای پیغمبر، لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا، بگو مالک نمیشم برای خودم ضرن ولا نفع، نه زیان و نه هم سودی را، ما مالک برای خودم نیستم ضرن ولا نفع، نه مالک سود که کل مطالب خودم برای خودم جمع بکنم همه خوبی ها را مگرد بیارم، و نه هم زیانها را از خود دفع کرده میتونم. این کلش در دست الله جل جلاله تعلق دارد، اوست که کار میکند. ما مالک نیستم برای نفس خود ضرن ولا نفع، زیان و نسودی را، الا ما شاء الله، مگر آنچه که الله بخواهد و در دست ما، در فکر ما، در زبان ما قوت ازیر ایجاد بکنه که امانه او شیعی که ضرر به ما دارد او را از خود برانم و آن چیزی که منفعت دارد او را برای خود نزدیک بکنم. امین دست است که الله داری قوت داده که چیز منفعت را ما سرش میگرم، چشم خوبی برم داره که میبینم، گوش شنوا را برم داره که سرش مشنام. اگر الله این قوت را از بشم بگیرد، بعد بسیار میشد که چیزها را میخوایم که بکنم ولی نمیتونم کردن. لکل امت اجل، هر گروهی را میعادیست. لکل امت اجل، امت را میگد مجموعه از انسانها که در یک کیش زندگی میکند، در یک مقطعی خاص از زمان زندگی میکند و پیروی سلسله ارزش های باشد. هر کس من حیث کس و هر جماعه من حیث جماعت برایشان اجل است، برایشان یک میعادی است که تا علمی تاریخ اینا در روی زمین زندگی میکنند. فاذا جاء اجلهم، پس چون می آید میعاد ایشان، فاذا جاء اجلهم، پس چون آید برایشان میعادشان، لا یستأخرون ساعتا، نه مؤخر شده میتوانند یک لحظه و ساعتی، ولا یستقدمون، نه هم مقدم شده میتوانند، نه ولا یستأخرون، فلا یستأخرون ساعتا، پس مؤخر شده نمیتوانند از موعود خود، از اجل خود، ولا یستقدمون، و نه هم مقدم شده میتوانند. و مو وقت خودش که برسد اینا بازی دنیا را ترک میکنند و این نظام را ترک میکنند. پس الله جل جلاله ما را آورده در این دنیا با اساس یک پلان دقیق و منظمه که لحظه پس و پیش هم نمیشود، لحظه پس و پیش نمیشود. در این صورت قل بگو ای پیغمبر، ارائیتم، ببینید خوب، ان اتاکم عذابه، اگر بیاد عذاب او تعالی بیاتن شبانگاه او نهارن یا بروز، ما با یستعجل منه المجرمون، چی چیز را به عجله می طلبید که از خود را از آن خلاص بکنید؟ بگو خبر بده، ان اتاکم عذابه بیاتن او نهارن، اگر بیاد عذاب او تعالی شبانگاه یا هم بروز، ما با یستعجل منه، چی چیز را به عجله می طلبید تا موقف بگیرین و دفاع بکن از آن عذاب الله؟ ماذا یستعجل منه المجرمون، چی چیز را به عجله می طلبند و چی کرده می تانند منه که خود را خلاص بکن از عذاب الهی؟ المجرمون، گناهکاران، چی کرده می تانند؟ اگر زلزلیش بیاد که خود را نجات می دهد، اگر صاعقیش بیاد که خود را خلاص کرده می تانند. ماذا یستعجل منه المجرمون، چی چیز را به عجله می طلبند، چی کرده می توانند پیش از آن گناهکاران؟ هیچ کاری کرده نمیتوند. اثم اذا ما وقع آمنتم بهی، آیا باز وقتی که متحقق شود امو چیزی که شما را به عجله میخواهید، امو چیزی که میگن چه وقت متحقق میشه، آمنتم بهی، باز ایمان میارید به آن وقتی که متحقق شود؟ وقتی که قیامت بیاد باز میگی قیامت حق است؟ وقتی که به عذاب الله روبروی شوی باز میگی که صحیح است؟ الان وقد کنتم بهی تستعجلون، اکنون و بدرستی که شما بی به امو وعده الهی تستعجلون شتاب می نمودید. الان اکنون و قد کنتم بهی و بودید بدرستی به آن تستعجلون که به عجله می خواستید آن را. در روز قیامت امیر باز برش می که از قبر بلند شود که قیامت را کار داشتی، این می از سال جوابت بود. تو می گفتی که ما زنده می شیم، این امیال زنده شدی. تو میگفتی که آیا سوال جواب حق است، این امیال رو بروستی با اون. یا به عباره دیگر تو فکر بکنین که به اصلاح به ادناترین چیز راضی شوین. به یک کافر بگو که اگر بالفرض و تقدیر حشر و حساب نبوده باشد و ما با او باورمند استم، اگر بالفرض تحقق پیدا نکند، ما چی را از دست میتونم؟ و اگر تو که منکر هستی که نه قیامتی است، نه حشری است، نه در مقابل نعمتها ما پرسان میشوم، بالفرض و تقدیر اگر امی وعده تحقق پیدا بکند، حال تو چی خواهد بود؟ جواب بسیار دقیق است. یعنی اگر بالفرض و تقدیر ما باورمند به ای باشم که جنت و دوزخ کلش حق است ولی تحقق پیدا نکند، ما چی را از دست دادیم در دنیا که تو به اساس عقیده تو ما از دست داده باشم؟ چی است؟ همون نانی که تو میخوری من میخورم، همون میگردشی که تو داری من دارم، همون نعمتهایی که تو استفاده میکنی من استفاده میکنم. هیچ نوع برتری تو از من نداری. و اگر بالفرض و تقدیر که تو اتق گمان بکو قیامت برپا شود، بعد از او سوال جواب با او روبرو شوی، حالت تو چی خواهد بود؟ ولو که در دنیا هم هیچ نوع برتری بر من نداری. در اینجا الله همیره میکه قل بگو ارائیتم، خبر بدهید، این اتاکم عذابه بیاتن، اگر بیاد عذاب الله شبانگاه او نهارن یا بروز، ماذا یستعجل منه المجرمون، چی چیز را به عجله به می طلبن و چی کرده می توانن پیش از آن گناهکاران که تا عذاب الله را دفع بکنند؟ حضورت می رسن؟ نه. اثم اذا ما وقع آمنتم به، آیا باز وقتی که متحقق شود ایمان میارین با آن؟ الان وقد کنتم به تستعجلون، اکنون و به درستی که به آن شتاب می کردید و به عجله آن را می خواستید. ثم قیل للذین ظلموا، باز گفته شود برای آنانی که ستم کردند ذوق و بچشید عذاب الخلد، عذاب جاویدان را بچشید، عذاب جاویدان را، هل تجزون الا بما کنتم تکسبون، آیا جزا داده نمی شود مگر آنچی که می کردید؟ هل تجزون، بل تجزون الا بما کنتم تکسبون. هل به معنی استفهام می کند، هل تجزون، آیا جزا داده نمی شود الا بما کنتم تکسبون، مگر موافق آنچی که کسب کرده بودید. قل ارائیتم، ای جمله مشتمل به قضیه شرطیه است و شرط آن ذکر شده و جزای آن مقدر است. ماذا یستعجل منه المجرمون، جمله مستقله و آیه تقدیر دارد. ارائیتم ان اتاکم عذابه بیاتا او نهارا کنتم تقدیرون علی دفعی، شما به دفع از آن توان دارید؟ نه. او تعدون امرا محالا، یا اون را امر محال مشماره که متحقق نشود. و اذا کان امر کذلک، اگر امر چنین بوده باشه که متحقق شد، ماذا یستعجل منه المجرمون، باز در دفعش چی کرده میتونه ستمگاران؟ هیچ کاری کرده نمیتوند. ثم قیل للذین ظلموا، باز گفته شود مر آنان را که ستم کردن ذوق و بچشید عذاب الخلد، عذاب جاویدان را، هل تجزون الا بما کنتم تکسبون، آیا جزا داده نمیشود مگر آنچه که می کردید. و یستنبئونک احق هو، و می پرسن تو را ای پیغمبر به طریقه شک و عناد، احق هو، آیا امی وعده الله به عذاب و یا هم به زنده شدن انسان ها بعد از مرگشان راست است؟ قل ای و ربی انه لحق و ما انتم بمعجزین. قل بگو ای پیغمبر، ای و ربی، قسم، بله قسم از پروردگارم، ای و ربی، ای حرف است امرای قسم یک جا به معنای نعم می شود، ای و ربی، نعم، بله، و ربی قسم از پروردگارم، انه لحق، که امی اتیان عذاب الهی برای منکرین و زنده شدن انسان ها بعد از مرگ و جواب اونها در مقابل کردارهایشان لحق، راست و ثابت است، و ما انتم بمعجزین، و شما نیستید عاجز کنندگان الله جل جلاله را که این روز سرطان نبیارد. ولو ان لکل نفس ظلمت، آلی این روز خود تحقق پیدا می کند، انسان رو خود الله در مقابل اعمالش استاده می کند و مورد سوال قرارش می دهد، خروزی بسیار سختی است. ولو ان لکل نفس، و اگر باشد هر نفس را ظلمت که ستم کرده به کفر و به عناد و به شرک و بدبختیش و به تجاوز بر حقوق دیگران، ما فی الارض، آنچی که در زمین است، لفتدت به، که هر آن فدیه دهد آن را به خاطر دفع عذاب، ما تقبل منهم، هرگز از پیشان قبول نخواهد شد. در آیه تقدیر وجود دارد، اگر برای هر نفسی که ظلم کرده و ستم کرده ما فی الارض آنچی که در زمین است لفتدت به و آن را فدیه دهد به خاطر خلاصی خود از عذاب الله ما تقبل منهم از اینها قبول نمی شود از این نفس کافر قبول نمی شود وقتی که قبول نمی شود نتیجه چی مبره و اثر و ندامت و بپوشاند پشیمانی خود را لما رأوا العذاب هنگامی که ببیند عذاب را و پشیمانی خود را پت میکنه اتو فکر میکنه اگر بار کسی خیانت میکنه بعد خود همونتو تیر میکنه خیالش میکنه که پلیس به من متوجه نیست خیالش میکنه که همونتو یک که دمی کنج برایم با دو کوچی دیگه مبرایم همونتو کافران وقتی که حقایق را میبینه باز خود چوب میگیرد وقتی که چوب میگیره اتو فکر میکنه که کسی متوجه من نیست و انشالله در امی بیروبار انسانهای میلیونها که حشر شدن ما هم دمی کنجش کدام طرف تیر میشم نمیخوای که جانب مقابلش از پیشش خبر شود این بسیار جالب است یکان دفعه که انسان میبینه که ناکام میشه در یک کار باز بیروبار زیاد میباشد خودم تو چوب میگیره و خودت و میخوای که بیرون برد حالا که با وضعیت خود خوب میفهمد اینا هم و اثر و ندامه بپوشند پشیمانی خود را لما رأوا العذاب هنگامی که ببیند عذاب را و قضی بینهم باز گریستن نیست فیصله کرده شود حکم کرده شود میان ایشان بالقسط بانصاف و هم لا یظلمون و ایشان ستم کرده نشان ایت یک فیصله عجیب میکند با مجردی که از قبر بخیزد حشر و نشر ثابت شود اولین کاری که الله میکند در دست انسان ها کتاب میدهد کتاب اعمال اقرأ کتابک کفا به نفسک الیوم علیک حسیبا کتابت بخوان امروز سر خودت کفایت میکند او کسی که نامی اعمال خوبی دارد ها او مقرأ و کتابی با هر کس پیش میشد ای نامی اعمال مرا بخوان کامیاب شدیم پشت از او میده و پشت از او میدود و او کسی که اعمال ناشایسته داره نامی اعمال خود را پت میکنه با کسی نشان نمیده زیرا ناکام شده ولی الله باز فیصله میکنه و امتاز الیوم ایها المجرمون ای ستمگاران ای مجرمان جدا شوید دیگه به طرف چپ بروید و انسانهای صالح به دست راست بروید امیر فیصله میکنه با مجردی که ای آواز برای انسانها داده شود خودش عملنامه خود را خوانده خود با خود به طرف چپ میرود خود با خود به طرف چپ میرود باز نمیتونه که به طرف راست خود را بزند الا ان لله میشک الا آگاه باش ان لله هر آن الله را است ما فی السماوات والارض آنچه که در آسمان هاست و آنچه که در زمین است اما قدرت و صلاحیت پیش الله است آگاه باش به اینکه ان لله الا ان لله آگاه باش که مر الله راست ما فی السماوات والارض آنچه که در آسمان ها و زمین است الا ان وعد الله حق آگاه باش که وعده الله راست است ولكن اكثرهم لا يعلمون ولكن بیشتر از ایشان لا يعلمون نمیدانند آگاه باش که وعده الله راست است ولی بیشتر مردم نمیدانند الله آن ذات عظیم است که هو یحیی و یمیت او زنده میکند و میمیراند و الیه ترجعون و به سوی وی بازگردانیده میشود خوب این را ببینید که او ذات است که زنده میکند و او ذات است که میمیراند و به سوی از او بازگردانیده می شود و رجوع می کند. پس ای انسان ها پیام عمومی می دهد و مادگباش عمومی برای کلگی اعلام می کند. یا ایوه الناس ای مردم قد جاءتکم موعظتم من ربکم به تحقیق آمده است به شما موعظتم پندی من ربکم هر آن چیزی را که در سینه هایتان است و هودن و رحمتون للمؤمنین و مایی هدایت و رحمتی برای مسلمانان. ولی اگر کسی بخواهد که از او روز نجات پیدا بکند از او بدبختی خلاص شود پس یا ایها الناس ای انسان ها قد جاءتکم و تحقیق آمده به شما موعظتون پند و نصیحتی موعظه در لغت نهی توأم با تهدید است نهی توأم با تهدید یگان بار فرزند انسان یا کسی که زیر دست ما سخت دوستش داریم ولی یک کار غلطه که میکنه او را با قهر میگم دیگه دست نزن با وصفی که او شاید او را زشت بپندارد ولی در حقیقت پدرش کسی که متولیش است کسی که نصیحت کننده برای از او است او خیلیش هم میخواد قد جاءتکم موعظتون با تحقیق آمد به شما پندی می ربکم از طرف پروردگارتان الله تربیت کننده ما شما است از طرف پروردگارتان برتان پندی آمد و شفاء لما فی الصدور و شفاء مر آن چیزی را که در سینه های شماست. در سینه های شما چیزی که است، الله چی میکند؟ او را برتان اصلاح میکند. پس موعظه و شفا اردویش بعد چی دارد؟ تخلیوی دارد. یعنی ما هر انسانی که میخواد به طرف سعادت قدم بگذارد، یک سه مرحله برش داده میشود. اول مرحله تخلیه است. همه رذایل را انسان باید از خود دور بکند. ممکن نیست که در یک جای رذایل و نجاسات و کثافات بوده باشد تو در اوج آبادی را شروع بکنی. اول چیزهای گنده را باید از او دور بکنی. قرآن کریم وسیله ای است که گندگی های ظاهری و باطنی انسان را از او انسان دور میکند. وقتی که دور میکند، پس مسئله تحلیه میه که آل ای را زیور میدهد. و هودن و رحمه، این مسئله زیور است و رهنمایی میکند و رهنمونی و رحمت و رحمت للمؤمنین مسلمانان را. وقتی که تخلیه صورت گرفت و تحلی ایجاد شد، یعنی اگر انسان منور شد به نور ایمان و به اعمال صالحه، بعد از او مسئله ارتقا میاد، تکوین میشد نفس انسان و آماده میشد نفس انسان به طرف قرب الله جل جلاله و قدم به قدم نزدیک میشد و یکی پی دیگری اما حجاب ها از پیش دور میشود.